Metrópoles delirantes. A banda deseñada na radio. Serotonina, serotonina, serotonina, serotonina, Ola, son Nieve Rodríguez. Aquí comeza a 36ª emisión das Metrópoles Delirantes. Voltamos nesta quincena tropical e comiqueira para falar desta volta dende o autobán. Fanzines, autoedición, cultura xermolando por todas partes, xente nova e xente menos nova, moita vida e moitas cousas interesantes. Falamos con Bernal e con Óscar, dous dos organizadores desta festaza da autoedición que nos achegan algunha das interioridades deste evento. Tamén aproveitamos para facer un faladoiro no que puxemos en riba da mesa diversos aspectos da autoedición para que os nosos invitados, Xulia Vicente, Ismael, Jorge Peral, Luis Endón, Iñaki Kenerapu e Miguel Miquelodigas, nos conten como ven eles dende dentro este mundo alternativo e inquedo. E con Xermán Hermida, moderador da charla sobre fanzines dos 90, falamos algo daqueles tempos e moito destes outros, nos que abrollan iniciativas e talentos novos cada ano. O noso técnico, Marcelus Wallace, xa largou as amarras. Partimos xa. Metrópolesdelirantes.com. O Festival de Autoedición que decorre paralelo ao Viñetas desde o Atlántico celebra o seu segundo ano. O Autobán, o minifestival de autoedición e BD de autor, naceu co obxectivo de reivindicar un lugar de importancia para as obras autoeditadas e os traballos máis independentes. E precisamente hai un ano preguntábamos aos seus organizadores se esta iniciativa xordía para quedarse e medrar. Bernal Prieto, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Óscar, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Bernal, vendo éxito de participación, xa podemos decir que medra e con boa saúde, non? Sí, exageradamente, de feito. Sí, non nos esperábamos tanta... Bueno, que viñese tanta xente, que se apuntase tanta xente. Non sei que pasa coa autoedición, é máis en Galicia. Non sei que pasa con vos, eh? Moi ben debes o facer o ano pasado para que o boca a boca funcionase como viu funcionando, non? Para que a xente se apuntase, non? Bueno, non sei se é cousa nosa. Eu o que sí que vexo que no panorama así galego están crecendo eventos de autoedición, cada vez hai máis cousas. A min sorpréndeme gratamente. ¿Sí? Sí. Uh-huh. E como se organiza isto, Óscar? É dicir, porque aparte do mercadillo de fanzines hai máis actividades, non? Non se organiza. No, ¿ah? É todo... A ver, hai xeración espontánea. A verdade é que hai un núcleo duro aquí en Coruña que traballa duro sobre todo para as cousas básicas de intendencia, de conseguir un local, conseguir unha financiación, conseguir un rollo desto. E logo, aquí, amigo Bernal, Jano, dous ou tres máis son os que tal. Logo, hai un montón de xente ao redor que colaboramos en cousas específicas ou tal, aportamos un grande area á estrutura esta. Pero, sobre todo, é fascinante como... Isto é casi un festival voluntario. Intentamos autoxestionarnos sós, a ACPI dá unha axuda e contribución inicial, pero a idea é que se sosteña a sí mesmo ou tal, e a base de traballo voluntario, de cousas tal, montar un festival que vai durar un día e medio con actividades e con tal, e que a xente se apunte, é unha cousa que che dá moito subidón e que te anima moito a participar e a ver tal, porque... Jo, no fondo é que eso só de o día e medio, pero creo que hai bastantes cousas concentradas. Sí, sí, sí, demasiadas, de feito. Sí? Sí. Demasiadas, xa se vos fai moi grande, non? No. Sí, por suposto. Bueno. Estamos pensando en facelo de mediodía. Así a hora do vermú, non? Sí. Solamente a hora do vermú, bueno, o que dure xa está, non? Eso mesmo. Bueno, no, non é así. A ver, que actividades tedes para este ano? A ver. Ui, este ano, aparte de repetir un par delas, o ano pasado o que fixemos foi pasar unha enquisa entre os participantes e sacamos conclusións moi valiosas. Entón, por exemplo, este ano facemos, o ano pasado facíamos mini presentacións ao final do autobán, uh-huh. Este ano estamos cambiándola, van ser hoxe o primeiro sí, día. O concepto autobombo, que unhas presentacións moi curtas de 14 diapositivas en 14 segundos, o que fai un total de 3 minutos para fanzine, e sobre todo para que a xente saiba o que vai a topar mañá no mercadillo de venta. Oxe, como opción promocional e así para que a xente vaya... Sí, pero ano pasado non o pensábamos así. Entón, non sei, a xente vía ao final de todo, fixemos o autobombo final, vía aí fanzines que lle parecían xeñais, pero xa non quedaban exemplares. Entón, aprendimos desos erros. Bueno, estamos cometendo outros novos, que tamén está ben. Ah, sí? Pero que sí. Susanaremos en ocasión. Pero ano que ven xa non existirán. Haberá outros, pero non estes. Non, haberá outros, claro. Estamos claro. Cambiando de erros. Está ben. Bueno, o que non pode faltar é o combate de debuxantes, non? O combate de debuxantes creo bueno. Que vai ser morrer de éxito sempre. Non sei, ou de calor, ou de sí, aplastamiento. Pero mola, ademais, o feito de que nunca houve que repetir cada, o sea, son oito todos os anos atopamos oito persoas distintas que están dispostas a baterse o cobre e participar ou tal, e este ano sobre todo ven xente moi nova e tamén moita rapaza, que son dous cousas que ás veces custa tal, pero hai certo recambio xeracional e é unha sí. Cousa. De feito, nun momento houve paridade, pero houve paridade aí, conseguímolo, pero sí, sí caeu xa unha moza. Ai, sí. Que pena, que pena. Bueno, mira, como este programa vai a publicarse despois de que pase todo isto, como foi o combate de debuxantes? Foi a hostia, como sempre. Sí, quen podía esperar ese resultado? De verdad, Al final, houve momentos bueno, que non sabías os bazúis, os vermellos, quen sí, iba sí, ir? Sí, sí, quen iba a ir, no, de verdade, que foi totalmente unha sorpresa. Bueno, e o mercadillo foi un éxito total. Total. Sí. Non quedou un fanzín riba da mesa, no. Verdade? Bueno, este ano propuxestes vos autofinanciarvos a través dun merchandising moi molón. Uh-huh. Como foi a iniciativa? A xente apoia e non só coa boca pequena? Ah, sí, solta... sí. Sí, a panoja, saco, sí, sí. Sí? Sí, sí, sí, sí. De feito, bueno, sí. Non digas, sí, pensando... sí, vamos a pensar que está de rico xa. No, que va, seguramente non de para financiarlo todo, porque este ano quisemos ser moito máis xenerosos en algúns campos. Pero sí, non funcionou moi ben, creo que foron 50 persoas as que donaron, que é bastante. Entón, no, va a dar para pagar bastantes cousas. Outro non sei quen o va a pagar. Pero... bueno, entre todos, botamos unha sí, man, así pode que, ser. Efectivamente. Entre os moitos artistas que están representados cos seus traballos aquí neste autobán, a listaxe é 40 e pico, casi 50, non? Uh-huh. Que a ver como... onde os metedes aí, comprimidiños bueno, que ti non quixeche dicir que non, Bernal, a ningún para non dixalos fora é que eu non sei como lle deis que non a alguén como lle dis que non a alguén non, non, eu entendo a ver, é que todos os proxectos máis ou menos entran dentro da convocatoria porque onde faz o corte? En calidade ou que che gusta máis ou menos a ti? Ao mellor estás desilusionando unha persoa que logo é o próximo, non sei, David Rubín ou... entón, sí, sí. Sempre intentamos pois comprimir o espacio, que a xente pase calor. Pero pasa no a justo, así que non, sí, non hai problema. Ao final faz, están seguido, compartido entre moita xente, intentamos que fagan turnos e que non sei se tan agobiante, pero se é un fanzine... é obra gráfica, aínda que non sexa cómic, estamos aceptando así moitísima cousa, porque é que é unha magua, sí. Senón deixar xente fora. No, e aparte unha magua para nós, os que vimos a disfrutar dos fanzines, non que non podemos disfrutar o millor o que distí, non? De cousiñas ben sí. Feitas e ben que nos alegran ben a vista, non? E os sentidos. Bueno, o que decía, que o que do que vai estar aquí representado, o que está representado, hai moita xente nova que non se coñece, pero hai moita xente que está consagrada xa no mundo da BD. Falamos de unos Bravú, falamos de rock Roque Romero, de Roque, falamos de Martín Romero. Que Martín Romero ten unha exposición este ano no Viñetas. No Viñetas. E ainda así fixo proxectos autoeditados para esta semana para sacarlos. Bueno, organizador activo do Autobahn. Sí, xa o vin aí organizando. Sí, fixo o premio do combate. Efectivamente. É dicir, que ten autoedición, que ten este tipo de eventos para que xente que está xa facendo outro tipo de cousas a outro nivel que este implicada nisto. Pois non é excluinte con facer banda deseñada a nivel profesional, é como medios distintos, como a radio. Ti podes ter un programa nunha emisora tal e despois facer un podcast, que é unha versión distinta do mesmo oído. Ti podes facer curtas cos amigos de cine ou tal, e logo participar, o sea, ser un actor famoso ou tal. É unha forma de expresarte de forma distinta dentro dun medio que coñeces e que che gusta, que te ofrece outras posibilidades de proximidade, de proxectos máis persoais, máis tal. Eu creo que sobre todo unha das cousas máis importantes é a comunidade de fancineiros, que xuntarse en eventos como estos, intercambiar os tebeos duns de outros tal, dá sobre un caldo de cultivo, sobre todo a xente que está empezando como experiencia tal, que quizáis non se atopa noutras partes do mundiño. Bueno, este tipo de eventos, por exemplo, o Autobahn, o que diferencia do resto é este ambientillo festivo, non? Ser un espacio para o intercambio, como decías ti, de ideas, pero é todo como máis pausado, non? O ritmo aquí nestes eventos, por exemplo, no Autobahn, é como máis de casa, non? Andar por casa. Por iso teñen tanto éxito. Sí, non sei. Eu non sei por que ten éxito a fórmula, verdade. Mentiría se vos conto, pero... Non, eu o que podo contar é a miña experiencia personal. Eu tiven a sorte de que aquí en Coruña pois había un movimento, de feito hai unha charla sobre fanzines dos 90 que eu o vivi moi de cerca, porque cando empezábamos eu e Jano sacando aí o noso fanzine Lixo. É un caldo de cultivo é moi importante, que aquí, por exemplo, tivemos a sorte de que había Viñetas, había stand de fanzines en Viñetas, que ao final xa non existe agora mesmo, pero eso, que éramos unha xeración con bastante apoio. Eso que botábamos de menos, que houvese algo así. De feito, o Liceo Mutante levábanos facendo algo por lo estilo, ao final é que un ambiente creas, por exemplo, vou decir unha, hai uns chavales que nos escribiron este ano para apuntarse, que realmente están facendo fanzines porque viron o anterior Autobahn. E cando se animaron, viron o que facía xente, son xente que está empezando en artes e oficios e tal. Seguramente, se non existise algo así, non terían esa inquedanza. Entón, para min é o interesante. Non sei se é un triunfo que ao final haya tanta xente aí tan implicada, pero me he perdido. Pero está aí Óscar para recoger el testigo. Eu son de Ourense, entón ali tiñamos as xornadas de banda deseñada en tempos, que tamén eras en este campo de cultivo, que funcionaban sobre todo, que sei, eu crecín con David Rubín, o sea, de feito nos coñecemos dende o Insti, vías como iba pegando pulo ou tal e funcionaba. E un pouco, dende que desapareceron ou tal, porque o Viñetas está moi ben, pero se centra noutro tipo de experiencia ou tal, faltaban este tipo de experiencias, sobre todo, antes había o concurso de banda deseñada, antes había tal, e houve uns cantos anos que faltou ese núcleo de tal, e que agora, gracias aos festivais de autoedición, empezou quizás o Grapa Grapa de Pontevedra, que se foi reconvertindo edición tras edición, e agora o Autobahn aquí e outros que están saindo collendo isto, están recuperando ese espírito, que para min é o importante, de xente que vai crecendo, que vai facendo a comunidade xunta, e sobre todo que o mellor estará máis ou menos profesionalizada dentro do mundo do cómic e da BD, pero forma parte activa da comunidade, que é o que aporta, e que a diferencia de outros eidos culturais, que quizás non hai ese sentimento de... ou non teñen ese tal, pero aquí a xente do cómic é facilísimo reunirse en torno a unhas cervexas, compartilo tal, aquí, o sea, case é como a festa da aldea, en plan de todo o mundo a sacar fanzines para poder vir aquí a tal, como prepararlo e vivirlo dentro tal, e eso genial, o sea, pasas as semanas previas cos amigos, intercambiando tal, pois houve tal, e ainda hoxe Miguelón, un dos rapaces que tamén colabora na organización, decidiu facer en tres días simplemente, o sea, imbuído do espírito de tal, ese rollo espontáneo e a maxia que teñen estas cousas. Efectivamente, a maxia que teñen estas cousas. Bueno, pois, o gallá que dentro dun ano volvamos a estar ao redor dunha mesa facendo balance do terceiro, da terceira edición do Autobahn, non? Sí. Ides por ela, non? Sí, sí, sí, sí, por suposto, sí, sí. Xa podemos anunciar dende aquí que o ano que ven haberá Autobahn. Haberá Autobahn, haberá, sí, Autobahn. Con novos erros, pero sí. E os vellos xa subsanados, seguramente. Pero todo irá polo seu cabiño. Sí. Pois a ver, a ver que canta xente se inscribe, porque máis de 50 hai que buscar un local máis grande. Sí, eso sempre é complicado. Bueno, pero temos que ir a pubs nocturnos, bueno, ou pues macrodiscotecas. Sí, efectivamente, macrodiscotecas, eso sería xa el concepto. Así que, bueno, Bernal, Óscar, moitísimas gracias, vale? Veña, gracias, gracias por todo o que facedes, polo mundo da autoedición, por facer que o pasemos ben, por aprender un montón de cousas, e ata o ano que ven. Moitas gracias. Anda con cuidado, niña, todos los ojos verdes que te escarallas de risa con Siniestro Total y más con los hombres G. Te vamos a tirar la cocaína toda por el váter abajo y meter la cabeza dentro hasta que afurriques. Y de aquella no te vas a volver a meter en gastos con los cuartos de mamá. I have a dream. Habitamos metrópoles delirantes. Bueno, xa que estamos facendo un programa especial sobre Autobahn, que este maravilloso evento sobre autoedición en Galicia, sobre os fanzines, pois non poderíamos deixar de invitar os verdadeiros protagonistas dun evento destas características, que son os propios artistas, debuxantes, os fanzineiros, a xente que se autoedita e que está presente no Autobahn. Temos na mesa, en principio, a tres. Logo iránse incorporando máis. Por un lado temos a Xulia Vicente. Hola, Xulia. Hola, boas tardes. Temos tamén a Miquel Álvarez, máis coñecido como Miquel Odigas, que ven dende Zaragoza. E temos por aquí a Luis Endón. Hola, que tal? Hola, Luis, que tal? Dice, bueno, antes de nada, quero que vos presentedes e que nos digades, bueno, que acalé o traballo que estades presentando aquí no Autobahn. Empezamos polas damas, Veña. Xulia, adiante. Hola, boas tardes. Pois, bueno, eu veño en representación do Saco Poncho, como sempre, do fanzine Saco Poncho, que este ano non traemos novidade porque os 4 integrantes rematábamos a facultade e tivemos moito lío ali nas clases, pero preparamos un pequeno preguiño así simplemente para financiar un pouco tamén o número 3, que xa está de camiño e cheo de colaboradores. Bueno, simplemente por facer presencia, porque estar aquí sempre un placer. Sempre que, un placer. Bueno, sí. Segundo ano do Autobahn, cada vez con maior presencia. Veñen ata de Zaragoza. Miquel, hola, que tal? Cuéntanos, acércate al micrófono, sacúdete la vergüenza y dinos cuál es tu propuesta. Pues a ver, he traído varias cosas, que por ejemplo he traído Magus, que es un cómic editado con una mini editorial de Zaragoza que se llama Termocero. Y bueno, es un poco, va sobre magos y pizza y cosas muy, muy... A mí me gusta mucho la risera tonta y estas cosas. Y luego he traído cosas autoeditadas por mí, pues un mini cómic con chistes cortos y luego pues un par de experimentos que he hecho. Que bueno, a ver qué tal, porque es el primer sitio al que los llevo, así que a ver qué tal funciona. A ver qué tal respira, ¿no? ¿Y por qué Galicia? El año pasado no estuviste en el Autobahn. Porque hace fresco. O sea, en Zaragoza hace un calor horroroso y he dicho, 18 grados, venga. Estás a gusto entonces. Sí, muy a gusto, con toda la lluvia y esas cosas. Bueno, y Luis Sendón, que ya es un veterano de esto del mundo de la BD, pero que sigue ahí autoeditándose con el Altar Mutante. A ver, sí, cuéntanos. Vimos co terceiro número do Altar e Mailo Segundo, que sacamos en marzo e que a verdade que non chegamos aí a mover moito. E despois aproveitamos que temos colaboradores así de Valencia, Murcia e tal, para que se animasen a mandarnos as súas propostas, así que na nosa mesa terei tamén publicacións de Edicións Varano, de Javi Godoy, de Edicións Calamidá, o Saxífono e o Cuime de Quique, creo que aí me quedo os Reflejos de Abismo que saco eu con Carlos do Pico. É dicir, material bo. Sí, vamos ter aí a mesa chea. Repletiña de material rico. Bueno, pois agora xa que están presentados, imos a meternos en materia, non? Imos a ter unha charla, unha conversa, sinxeliña, sencilla, para falar do mundo da autoedición. Creo que a primeira pregunta obrigada é: por que facedes fanzines? Son necesarios? A ver, Miquel. A ver, pues, ¿por qué hacer fanzines? Porque estamos muy locos. Creo que hay un grado de locura en la gente que hace fanzines. O sea, no te metes porque sí. No, pero sí que creo que sean necesarios, al menos para mí, porque me gusta estar activo. No, pues, acabas subiendo cosas a internet, pero al final te acabo gustando que la gente te compre las cosas, que hay una interacción con el público que en internet existe, pero en los eventos como Autobahn pues es mucho más fuerte. ¿Y por ahí, Xulia? Yo creo que eso indica también precisamente, sí, vale, tenemos un grado de locura por dedicarnos a esto, pero también es lo que nos hace mantener la cordura, también estar en contacto con el público directamente, ¿no? Bueno, creo yo. También que tiene una calidez especial, yo creo, este mundillo, ¿no? El hacer las cosas a mano es como muy cercano todo. Y tiene algo especial que engancha, no sé. E digo yo que algo especial deberá ter, Luis, para que xente tan veterana ainda siga facendo fanzines, non? Sí, eu penso que, bueno, moitos de nós traballamos como ilustradores, aparte de comiqueiros, e pues, moitas veces traballas por encargo que che piden e tal. Eu penso que a autoedición é un modo de facer cousas que o mellor de outra forma non farías ou de seguir activo, como di Miquel, e por eso seguimos autoeditando, vaya, e por ter o control tamén do que faz e do que sacas sin ter que estar ás expensas do que che pida a xente. Bueno, sigue mantendo o fío do que falabas ti, Luis, sigue mantendo o fanzine ese mesmo espírito de antaño, libertario, provocador, innovador, transgresor, tanto no seu contido como no seu continente, na súa forma física, ou vai no devorando a parte máis comercial? Perdeu xa o seu encanto? No, non creo. Pero ¿no? Sí que igual vai aparecendo moita xente nova, está como hai un boom do fanzine, é como todo, non? Tamén haberá a parte de comercial que irá comendo un pouco de terreo, pero desde todo. O bo do fanzine precisamente que desde todo, todo tipo de creadores e unha diversidade de material increíble. Xa te podes meter en fanzines máis de texto, de poesía, de fotografía, é tan diverso que non podes dicir xa non hai espírito libertario, non? Algúnha publicación ten que haber. Eu penso que sí, que sigue sendo. Aí atrás, aí anos, co tema de internet e tal, parece que se iba a poñer de moda os blogs e o de publicar e que se iba a morrer todo isto, pero ao final sempre estamos aí, que nos gusta o papel, nos gusta tocar as cousas e jo, va, a verdad que agora é fácil editar con calidad sin ter que gastar moitos cartos, non? Entonces penso que por eso hai máis medios, é máis fácil, supoño, que editar como se editaba antes, ¿no? Sí, sí, e precisamente iba a facer esa pregunta, ¿no? Que habendo internet, por que vos metedes nestes líos, nestas enleadas de ir á imprenta, de joder, todo máis inmediato con internet, debe ser eso, ¿no? Que dice Luis, ¿no? Ese encanto. Yo penso que te gusta tenerlo ahí, pues decir, mira qué bonito me ha quedado y bueno, pues que te lo diga la gente también, no solo pues te le doy al like en el Facebook o nada, pues mola, sí, mucho más que decir, ay, qué bonito que lo tengo ahí en mi estantería. Aparte como unha saturación, non, en internet de cousas e de cousas bonitas e que é como imposible controlar e velo todo e ao final, pois, o fanzine, pois, sempre estás aí coa xente que lle interesa, conoces a máis persoas que están así cos teus gustos e tal e, non sei, ten algo papel, igual que os discos físicos que molan. Bueno, temos por aquí tamén, facede un oco aí a Jorge Peral, aí está, hola Jorge. Hola, que tal? ¿Qué encantado tal? De estar aquí. Bueno, encantado de terte tamén aquí compartindo estes minutos. Vos sí que traedes novedades este ano. Efectivamente. Xa teñamos ganas de lanzar un novo número de Compota de Maratí e por fin xa o temos. Tardamos máis do esperado. De feito, ano pasado habíamos sacado un fanzine así máis pequeniño, de fotocopias e tal, para facer tempo, e agora por fin temos o Compota novo, que además estamos moi contentos porque temos moitos invitados para este Compota, xente de Galicia, de fora de Galicia, e bueno, estamos encantados. Bueno, non estémolo en riba da mesa, xa temos ganas de abrilo e de botarlle unha ollada despois do que nos dixo Jorge. Bueno, Jorge, estuveche por aquí tamén escoitando o que dicían os teus compañeros, sí. Compartes as mesmas opinións que eles en canto as motivacións de facer fanzines e se conserva o mesmo espírito que antaño? Home, eu creo que é como un co cambio xeneracional, os que non temos experiencia de estar, digamos, arriba no tema de publicar e tal, pois gustanos tamén facer as nosas pequenas publicacións, aínda que sexa un tema máis humilde e tal, e sempre mola facer fanzines. E, de feito, tamén é como unha válvula de escape, porque, por exemplo, nos en Compota, María e Meseu, que levamos este novo número e tal, xa temos outras cousas, temos temas de traballo e tal, pero gustanos seguir sacando, porque é unha maneira de experimentar no tema da BD. E ademais, pois é como unha válvula de escape para, pois, estás cansado de debuxar sempre unhas cousas que te mandan e que o mellor non queres facer, e poder facer estas cousas, pois sempre é entretido e divertido. Máis estimulante, non? Dixemos algunha vez a vosa nai que nin fanzines nin fanzinas a estudiar e a deixarse tonterías? Xulia, ti que a ver. No, tampouco nada, porque a verdade é que meus pais sempre apoiaron un montón, pero bueno, de chamarme unha vez ali a Valencia e preguntarme que estaba facendo e tal. Bueno, estou facendo un cómic para un fanzine que me invitaron e tal, pero é as clases que... No, pero bueno, a miña nai a verdade é que está encantada, non é tampouco por... Decir, en estos momentos, Miquel... no creo que se dé eso, ¿no? Antes no, a lo mejor sí, déjate de leer cómics y déjate de dibujar y más con los videojuegos. Sí, claro, ¿no? Claro, pero sí, ¿no? Mis padres también me han apoyado un montón con respecto a estas cosas y siempre están ahí intentando ayudar lo máximo posible a que te vaya un poquito bien en lo que te gusta hacer. Bueno, o que sí é certo é que cada vez vese un grau cada vez máis alto de experimentación, de refinamento, de comercialización, ¿no? Nos fanzines. Cousa cambiou moitísimo. Sí, bueno, o típico era facelo en fotocopias antes. Ahora, pues, casi a imprenta tradicional en offset, que antes só podías facer tiradas grandes para que che salise rentable, pois agora hai imprentas que por módico, o sea, que teñen un prezo bastante asequible e teñen unha calidad grandísima. E por outra banda, a impresión digital pues tamén se abaratou un montón. Entonces, nese sentido, a calidade dos fanzines, pues claro, o sea, calidade me refiro a edición, non ao contido, ¿no? Mellora ahora, claro. Uh-huh. Eso non lle quita ese rollo que tiñan os fanzines antes. Ahora parece como moi punky, o punky, ¿no? Mola, o punky rollo mola punky ese de, das fotocopias, das grapas, de bueno, lo saco así, lo distribuyo, lo vendo. Eso é que fixemos nos para esta vez. ¿Sí? Trouxemos así unha cousa pequena tamén que estamos pregando na casa, cortando e tal. Eso facelo de vez en cando, verdade, que é super divertido. Sí, ¿no? Sí, no, sí. Porque eu teño visto a veces fanzines que parecen obras, es decir, non parecen fanzines, parecen revistas profesionais, cousas feitas xa, Dios mío, isto é de moi alta calidade. E a min sempre me chama a atención e digo, ostras, como evolucionaron as cousas e como traballan os rapaces agora mesmo, non? Por que o facedes? Para darvos a conocer a industria mainstream ou porque realmente o queredes facer así? Porque queremos que queden as cousas bonitas. Sí, ¿no? No, yo personalmente, al menos, yo creo que sí. ¿Sí? Porque dices, lo tienes y también es una manera de mostrar que puedes hacer algo bien, que igual, pues sí, es para como una presentación a cosas más grandes igual. E iso non llevo tapa atrás a xente que compra fanzines? Xente mellor que está acostumbrada a mercar fanzines máis cativiños, que, bueno, que costan pouco, e logo atopaste con un fanzine que o mellor ten un prezo xa un pouco máis elevado, e, bueno, isto... Eu no meu caso non, a ver, non distingo entre fanzine ou cómic, quero dicir, ti fas unha historia e despois buscas como publicala. A autoedición é un camiño, pero, bueno, polo menos no meu caso, non busco, vou facer un fanzine. Quero dicir, a mí levame un tempo que me quita de estar ca familia, que me quita de facer outras cousas, o sea, para mí é algo superimportante e para mí é algo profesional. Quero dicir, porque me está quitando tempo, sabes? Entonces eu procuro facelo o mellor posible e que quede da mellor forma. Entonces, pois, temos os medios agora e editamos como podemos para que quede mellor, non? Entón, a pregunta é, pódese chegar a ser un profesional do fanzine? Da autoedición? Sí, da autoedición. Hai xente que fai como... Sí, hai xente que fai como a diferencia, pero, por exemplo, Esteban Hernández, de ali de Valencia, el leva xa autoeditados dous TVOs que son realmente de nivel profesional, que poderían optar a premios e tal, pero que non optan porque non están dentro dunha editorial. Pero el está facendo máis diñeiro autoeditando eses TVOs dese xeito que igual dentro dunha editorial. É un caso curioso, non? E despois pola contra tamén tes, por exemplo, no salón do manga, creo, do ano pasado, que Nimura traía as cousas con Norma Editorial e despois deixaba no stand de Norma Editorial fanzines así en menos de dunha seis que se fotocopiara el. Uh-huh. E funcionaba? Funcionaba, lle. Bueno, Luis mercoulle un par e creo que sí, tamén vendeu algunha cousa así. É dicir, que podedes chegar a ser profesionais desto? Oye, poder se pode, pero hai que dedicarlle moito máis tempo, por o menos do que eu lle dedico aos fanzines, non? Porque nós, por exemplo, sacamos o Compota e tal, e o que gañamos é para facer o seguinte, non dá de momento para vivir, e tampouco temos esa pretensión, non? Pero bueno, eu creo que sí que se pode, porque o caso que comenta Xulia, hai moitos máis casos así, de feito. Está Óscar aí boñendo aguas aquí na mesa. Gracias, Óscar. Gracias. Entón, iso, eu creo que en calqueira campo, se lle metes caña e tal, claro que podes facer. O caso é querer dedicarlle o tempo que tes que dedicarlle, porque tamén é moito máis difícil, porque tes que facer ti todo. Se tes unha editorial que traballe ben, ollo, eles buscanche a maneira de vender o é máis o producto. Cómodo. Claro, é máis cómodo. Claro, se é unha editorial que fai ben o traballo, ¿no? Pero aquí tes que facelo ti. Entón, é iso, pois tes que moverte para deixar... Por exemplo, Luis sabe moi ben iso porque él se move mogollón para mover os seus fanzines e realmente imagino que lle dedica moito tempo. Bueno, no sé, o sea, ahora mismo estamos distribuyendo por Galicia, por las librerías especializadas. Entonces, aproveito ahora en agosto, que están todas aquí en la misma rúa. Claro, claro. entonces, tal. Y después, cuando sacamos el número de marzo, porque la idea no sea sacar cada seis meses, pues lío a colegas que viven en Pontevedra, en Ourense, pero vamos, tampoco alguna librería que pide de Madrid y tal, pero entre gastos de envío y no compensa, ¿sabes? Si puedo mandarlos por algún... por algún amigo ben, pero non compensa. Miquel, tú te llegaste a plantear alguna vez el decir, mira, yo no me voy a dedicar a hacer cómics, sino me voy a dedicar a autoeditarme y a sacar, o a hacer cómics pero autoeditados, a especializarme en esto. O no, o tú lo que quieres es que te edite una editorial. A mí me molaría mucho vivir de hacer cómics desde pequeñito. Siempre me ha gustado y no, la verdad es que no me he planteado hacer otra cosa nunca. Porque de pequeño dices, bah, pues quiero esto. Y claro, pues mis padres me lo permitieron y sabes que no me dijeron, no, tú vas a ser médico. No. Entonces, pues al final, pues ahora estoy aquí, pues quién sabe. Pues me gustaría, por ejemplo, ahora presentarme a una beca que hay en Angoulême, de irme ahí unos meses y... Bueno, quién sabe si el cómic que haga allí, pues lo puedo presentar a una editorial y les gusta. Que no descartes esa opción, ¿no? Estás en la autoedición, sí, pero claro, también quieres probar sí, otras... Igual como un medio para darme para a conocer llegar... y para llegar a más. Claro, claro, evidentemente. Bueno, tenemos por ahí, a ver si le hacemos huequito. Tenemos ahí un chavalito que viene desde Ourense, ¿eh? Aquí tenemos una silla, sí. A ver, Ismael, vos coñecedes a este rapaz, sí, ¿no? Claro, claro. Sí, ¿no? Que estuvo ano pasado sí, tamén, aquí sí, no autobahn. E eu digo, hola, Isma. Hola. A ver, así, aí, arrima aí o micrófono. Ismael, de hecho, es un estirón dendo pasado ano a este. Sí, caramba, ¿verdade que sí? Sí, eu fíjate antes. Bueno, Ismael, preséntate e di que presentas este ano no autobahn. E de onde ves? Pues, chamome Ismael, veño de Ourense, teño 13 anos. Veño a presentar un novo cómic que autoeditei fai pouco de superheróis. De superheróis? Dende hai canto tempo que te dedicas a facer fanzines? Pois 3 anos, máis ou menos. 3 anos, non? Daquela tiñas entón canto? 10. 10 anos, non? Andan teus pais por aí tamén, non? Sí. Bueno, supoño que cos teus pais non terás ningún problema, non? Non. Para dedicarte a isto. Non. Bueno, caleo a túa meta? Xa sei que ainda eres moi novo, pero como de hai moitos anos xa levas adicándote a isto, a onde queres chegar ti? Pois gustaríame moito poder vivir desto, dos cómics. Amigo! A ver, que lle tedes que decir aí a este rapaz? Vos que levades xa anos, Luís, por exemplo. Eu penso que vai polo bo camiño. Sí? O sea, sí, xa me gustaría a mí estar xa dibuixando con 10 anos. Eu penso que empecé a dibuixar con 16 ou 17, así. E eran outros tempos, así, o mellor. Bueno... Eu que sei, non sei, non me deu por empezar antes, pero vexo a Isma así, cando fomos a Ourense ano pasado, que foron outras semanas de autoedición, bueno, as do ano pasado, e mola. E ver que os seus pais veñen con el e que o apoian e tal, pois a verdade é que está moi guai. Eu penso que si siga así que non e non o deixa, pois que siga acabará traballando desto, vaya. Ti, ou ilustrando ou sí, bueno, sí. Algo relacionado, no, pero vamos, está claro que si él con 20 anos non está currando de esto. Bueno, é pa matalo, entón os pais é mellor que lle dixa, me cajo en diola, pero ti rapaz que fixeches durante todo este tempo. Bueno, ti controlas toda a producción, non? Ti dibuxas, ti edítalo, ti maquétalo, faz ti todo. Sí, sí, ¿sí? Todo. Logo levo unha imprenta que teño cerca de casa e aí é onde me imprime. Bueno, e a primeira vez que chegaste salí con 10 anos e, mire, señor, imprímame isto. Que che dixeron? Bueno, a primeira vez fue unha imprenta do pai dun amigo, entonces xa... Nada, fixen o meu primer cómic. En principio non tiñamos o plan de imprimilo, eso. E cando fui un pouco a pouco rematando, dixeronme meus pais que me iban levar a imprimir e para mí foi unha ilusión grandísima. Logo xa cando tive, pois genial. Bueno, e aquí estás, por segundo ano. Que che fixo repetir aquí en Coruña? Foi boa experiencia o pasado ano? Sí, a verdade é que o ano pasado pasei non moi ben. Sí, non? Bueno, era unha cousa que vos quería preguntar, non? Que é o que sacades en limpo deste tipo de eventos, non? O marxe de vir aquí, participar das actividades, de ter o voso stand, a vosa mesiña co voso producto. Que é o que levades, Xulia? Home, primeiro que nada... O contacto coa xente é o que dixen antes, é a calidez esta que temos así de estar aí todos xuntos, faz troques, vendes, falas, enriquecete moito, non? Tamén ver o que están facendo os demais e sobre todo pícache a sacar un fanzine mellor o ano seguinte, non? Así que ti vas mirando, mira este, o que fai, este tamén, este. O ano que ven hai que poñerse as pilas. Sí? Algo sí, así? Sí, sí. Miquel? Sí, es un pouco, pues eso, conoces a la gente y ya. Sabes al nivel, sobre todo por esto. Yo que ahora he pasado un año ahí en Valencia con Julia y con Luis y toda esa gente que dibujan ahí, son súper jóvenes y dices, me tengo que poner un montón las pilas para... Pero bueno, al final todo queda así como en piques pues, de amigos, que al final pues, los conoces a todos en cuanto vas ya a un par o así. Pero unha especie de retroalimentación, non? Vos retroalimentades uns cons outros, non? Vendo o que fai un o que fan outro, non? Sí, de feito, por exemplo, cando nos sacamos o Compota, era un momento que estaba un pouco valeiro o tema, logo saiu o saco poncho, e foi como que, joder, que ben o fan estes, temos que espabilar. Así, agora hai moitísimos máis colectivos que están facendo cousas, quedar en un tema como este, como Autobahn e tal, pois está xenial porque coñeces moita xente que igual ven de fora ou que tal e que non tiñas constancia de que existían sequera e faz non só ver o traballo senón que faz amigos. De feito, por exemplo, o ano pasado coñecín a Adrián Astorgano que é do colectivo Xigante, que é de Ponferrada e agora está no Compota, no número 2. Como que gustoume o que facía e... fixemos migas e tal. Aproveitade sinerxias, non esta verba así tan claro. Utilizada últimamente, non, para facer os vosos traballos. Vexo por aí tamén a Iñaki. Hola Iñaki, que tal? Podes te achegar por aquí un pouco? Iñaki está con nós, Iñaki Kenerapu, que vai estar tamén participando neste Autobahn nunha charla que vai a empezar xa dentro de pouco sobre os fanzines dos 90. Ti foches fancineiro tamén. Bueno, moi de pasada. Pero como que moi de pasada. No, en serio, eu todavía estou sorprendido porque me invitaron aquí. Que me dís? Sí, veño esta especie de cine de barrio que vamos facer recordando os bellos tempos. Esencialmente, eu que fun... A ver, a miña situación é bastante curiosa e vou na contar aquí. Eu veña. Debuxaba cómics hai moitísimo tempo, logo deixei, no? Adicome profesionalmente o deseño gráfico e tal. O que pasa é que coincidín con esta explosión que houve no ano 95-96 de fancineiros e tal... Fíxeme moi amigo de moita xente daquel grupiño e tal, e, bueno, botei unha man para sacar unha revista que se fixo daquela que era La Carallada, un único exemplar, único. Pero, bueno, foi un salto curioso porque moita xente que facía eso, facía fanzines en base a fotocopias e tal, pois foi a primeira oportunidade que tiveron de levar algo a imprenta e sacar unha cousa, bueno, impresa ben feita e tal, e que se vendía cun prezo e todo, vamos, como unha revista, vamos. Un único exemplar, foi unha historia moi curta, pero a mí foi moi interesante. E trouxeron aquí, supoño que por... algo terás que contar. Se contan contigo é porque algo tens que contar é ben interesante. Espero que sí. Bueno, ti como unha persona que viviches aquela época dos fanzines, que fixeches ese fanzine, que estuveche metido nesa movida e que viches un poquinho a evolución que seguiu non ata agora con esta xente nova que ven puxando forte, eres testemunha de todo eso. Un pouco que lle preguntaba a eles antes, perdeuse ese espírito combativo do fanzine ou outro xeito de facelo? Non, para nada. A ver, as ferramentas de autoedición agora están todavía máis próximas. Entón, o que pasa é que agora os fanzines non teñen ese cheiro a fotocopia. É o que falábamos antes, non? O que decíamos aquí, non? Pero cambia... Non, incluso hai xente que non fai fanzines impresos, fainos en web ou que sexa. É dicir, hai moitísimas máis ferramentas para publicar. Agora, publicar non é o problema. O tema son as ideas, ter unha boa idea e publicala ben e tal. E as ideas está, a ver, hai unha competición de ideas continua, saludable, sanísima, chulísima, encántame. Como que estaba sentindo antes, a mí está me poñendo, dame moitísimas ganas de voltar outra vez ao tema, pero bueno, eso, encántame esta competición, este ánimo de, o que comentaba, vexo isto, está moi ben, pois témonos que poñer as pilas e tal, é iso. A mí isto cada vez vai a máis, encántame. Sí, estar, sí, non así, estar aí metido así, no asunto. Onde pensas que vai chegar toda esta chavalada que temos aquí? Xulia, Vicente, Jorge... Bueno, Luisa non un chaval, pero bueno. Aquí, Miquel... Onde poden chegar? Mira, se son máis constantes que a min, ata onde que irán. Eu, o que pasa é que chegou un momento que había que cobrar, había que gañar cartos e tal, e non tive moita fe en min mesmo, supoño que foi eso que pasou, e dixen, bueno, pois vou me dedicar ao deseño gráfico e tal, nun momento que tamén houve unha burbulla do tema e tal, e bueno, pues, desde aquela, pois... Pues, gracias a Deus, teño traballo, etcétera, etcétera. Pero se tivera un poquinho máis de fe en min, se cadra, pois, íbame ben co tema, non o sei. Tamén hai que ser bo, esa é outra. Non só ser constante, ademais hai que ser bo. Pero cando és constante, sacas tempo de onde sexa para mellorar. É certo. Entón esta xente, coa ilusión que teñen, coa forza que teñen, traballando cada vez máis forte, queimando as más pola noite, debuxando cada vez mellor, chegar onde que irán. Bueno, unha cuestión para todos. Cando deixa un fanzine de ser tal? Ten que ser máis marxinal un fanzine, si ou si, ou é máis por militancia ou por necesidade? Luis. É que é unha pregunta difícil. Eu penso un fanzine, é que é o que che dicía antes, claro, que non o teño claro. Eu gustame falar de autoedición máis que de fanzine. Que pasa, se é de imprenta xa non é fanzine, é revista, tal, é un pouco difícil. Pois se faz de 100 copias ou 1000, pois non sei cando deixa de... Eu penso que mentras que sexa autoeditado e pois é fanzine. E non, o sea, non che sabería respostar así claramente. Eu estou de acordo. Sí? Eu comparo co tema dos videoxogos independentes, que agora están moi de moda e tal, que o tema é cando é un xogo independente ou cando non, pois cando hai unha gran empresa detrás, non é independente evidentemente, e cando si hai, o sea, cando non hai, si. Sí. Entón, o caso é que aquí neste caso, pois é, como di Luis, autoedición o faz ti mesmo, fanzine. Se estivera detrás un grupo capitalista que ponga pasta e tal, pois xa non. Xa non sería. Xa é un produto, pois eso, pois... Mainstream. Pode ser, ou non mainstream, porque hai moitas editoriais que son editoriais independentes e tal, pero xa non é un fanzine porque non o faz ti dende o principio ata o final. É dicir, debuxar, publicar, promocionar, todo iso. Distribuir. A clave está na liberdade. A liberdade é o que fai o fanzine realmente. Cando perdes esa liberdade, cando xa chegas a unha serie de compromisos profesionais de alguna maneira, entón tens que ceder un pouquiño para que outros che dean alas. Pero a liberdade dos fanzines, todo mundo ten que pasar por ela. Ojalá se pudiera manter todo o tempo, pero chega un momento en que si tens que compartir a silla con o socio capitalista. Sí, é certo. Ismael, ti que pensas? Eu o mesmo. Sí? Sí, eu estou de acordo con él. Eu creo que sí, que cando hai xente que está por detrás pondo diñeiro e todas esas cousas, cando non faz todo por ti mesmo, deixa de selo. Eu é o que penso tamén. Sí, non? A ti non hai ninguén que che diga, No. No, nin hai que entregar isto, hai que telo que ter na rúa xa, nada, non? No. Ti falo cando che dá gana e polo a venta cando che dá gana. Sí. Pois esa é a liberdade máis grande. Xulia, ti querías aportar algo, querías decir algo? No, eso, que cando hai superiores tomando decisións por ti xa non é fanzine, penso, porque superiores que poñan a pasta, vale? Sí, sí. A cuestión está esa, na liberdade e que tomen decisións por ti. Eu antes preguntaba a esta rapaces todos, Iñaki, que se podía isto chegar a ser eles profesionales do fanzine, dedicarse a estos, da autoedición, non do fanzine, da autoedición. Dicir, yo me lo guiso, yo me lo como, e lo vou a hacer así dende agora ata que morra, sen pasar por unha editorial. Pode chegar a eso? Home, claro, sí, agora é moito máis fácil editar e publicar, se o faz... Os medios digitais están ao alcance de todo o mundo, e hai xente que pode editar digitalmente, sen máis, sen ter que gastar nin sequera en papel. Calquera que poda dibuixar, abre un blog, e se ten éxito, empeza a ser coñecido e tal, e pode monetizalo. A mí non digo vivir delo así dunha maneira inmediata, hai que ser moi constante. Pero aquí vexo Yo xente... Creo que igual un claro ejemplo es Caniculadas, que son un webcomic y hace sí. poco sacaron un minicomic con Steve Berry a partir de él, y no tiene nada que ver con el webcomic, o sea, es algo hecho por todas, pero es otra historia, es algo que les pues, cuentan otras historias. Xa, pero cando hai unha editorial detrás, que o que decía Xulia, xa non é o mesmo, non? Xa non sí, é como se fora todo o produto. Que se pode llegar de un sitio al outro. Ah, que, sí, sí, que eso sí. Eso, a lo que estás explicando, de que puedes salir a hacer los webcomics en internet e que logo unha editorial se fije en ti e poda sacar un libro editado. Pero hai que ter moita forza de vontade, non? Para que unha editorial chame a túa porta e diga no, eu vou soamente autoeditar, non quero saber de nada. Bueno, tampouco quero dicir que editar con unha editorial tampouco quere dicir que ti teñas que baixar os pantalóns. Quero dicir, moita xente editará e edita. Jová, hai moitos exemplos aquí en Galicia que están editando en editoriais e que están facendo o que queren. Quero dicir, non sei como explicarme, pero quero dicir, ti podes facer a túa obra e editar en editoriais. O que vais facer é chegar a máis xente e tal. Tamén penso que co fanzine, que o tema de profesionalizar o fanzine, que son conceptos antagónicos, o sea, é dicir, fanzine e profesional, pois é claro, penso que non, o sea, ninguén monta un fanzine para vivir deso, entendes? Montas unha editorial. É que non, é como Iñaki, ti que tes que dicir a iso? Un poquinho, a profesionalizar quere decir Bueno, o sea, chegar a vivir de eso, chegar a vivir dun fanzine, non sei. O da autoedición, xa non, exactamente, xa non é un fanzine. Claro, entonces chega un momento que tes que legalizar todo e entonces te montas unha editorial, non é autoedición. O sea, é autoedición, pero non é un tema fanzinero, non sei se me explico. Sí, sí, sí, sí. Bueno, eu creo que montas unha editorial cando vas a meter a máis xente, o sea, cando editas unha editorial non creo que teña sentido cun único autor, non? Bueno, hai grupos fanciñeiros que van ao salón do cómic de Barcelona e tal, agora mesmo non me lembro o nome, pero son como un colectivo que era un colectivo fanciñeiro e que se constituíron en editorial simplemente para isto, para poder distribuir e tal. Eso, claro, límites de fanzine, non sei, xa non sabería dicir aí, pero de todos os xeitos, como autoedición profesional xa gañando dinheiro diso, está o exemplo de Esteban Hernández, para mí é un exemplo clarísimo. De autoeditarse un TVO por ti mesmo, saber movelo, por supostísimo, facer a saco de promoción, pero sin editorial, sin distribuidora, sin nada. Él enviando pola súa conta e sacar beneficio. Uh-huh. Él conseguiu uno, con lo cual eu penso que é posible, uh-huh. Pero le va, claro. Estou me lembrando do caso de Fosfatina, conheces a Fosfatina, non? Do que fai e tal, ese tipo de traballos así máis underground, de pouca tirase, pode ir por ese camiño que decías ti, de unha persona que empeza a editar, que xa non é fanzine, que xa non é autoedición, que xa non é, non sei. Claro, pero é que vivir de, quero dicir, ti sacas un cómic, fas unha tirada grandísima e sacas pasta deso, pero non vives dese quero dicir, para vivir deso tencho que mover unha editorial, vender os dereitos a outros países, que outros, sabes, que outras editoriais o vendan, non? E así como moitas obras. A mí gustame falar, como che dicía antes, de autoedición, obra de autor, pero en donde acaba o tema do fanzine, que non te, o sea, non sei explicar, non sei vos si sabedes, pero é que creo, non sei, que estamos complicando. Bueno, o que o tema do fanzine é algo que fas ti, que autoeditas e que moves e xa está, pero para distribuir en tendas a gran escala, tes que constituir como editorial. Bueno, é iso que temos agora internet, que é unha ferramenta que para distribuir non fai falta unha editorial. Hai moitos exemplos estimulantes en internet que mostran que ti te podes mover polas redes, distribuir por ti mesmo, implica moitísimo traballo, xa non só facendo o produto, senón ademais movendo. Entón hai que saber crear produtos paralelos que teñan relación co tema e que, non sei, o mundo da música, eu alucinei, houve unha cantante, por exemplo, que se pagou a grabación dun disco, pois ofrecendo cousas como, por exemplo, pois falo contigo por Skype 15 minutos e me pos tantos euros. O sea, sí. Se pode ser tremendamente creativo de decir, mira, quero facer isto, vou poñer estes dibuxos, teño o plan de facer este cómic 40 e pico páxinas, necesito tanto diñeiro para comer mentras o fago, poñédelo. É un pouco o que se fai agora, non? O crowdfunding, moito, este, sí, non? Pero non, hai un crowdfunding tradicional que é pedir así por pedir. Os crowdfunding están tamén, bueno, non son exactamente esa panacea e tal que vale para todo, non? Hai que ter cuidadinho con eles. Pero sí con honestidade. Hai crowdfunding que simplemente ti pos na página web. Ti abres unha página web que é gratis e pos ali. Son tal, fago isto. Necesito tanto para poder facer isto, para poñelo a andar. Entón, aquí poño un PayPal, dóname o que poidas, estou pedindo así algo para tal, e poñemos isto a andar. Bueno, pois estamos vivindo o Autobahn con moitas actividades, vai empezar agora dentro de pouco unha, así que vamos a darse a por rematado esta conversa. Xulia, moitísimas gracias. Gracias a vos. Ismael, gracias. A vos. Quero te ver o ano que ven, a ver onde chegas, sí, con ese xeito de medrar, Dios mío de mi vida. Miquel, muchísimas gracias, que no sea este el último año que vengas por Galicia, no, a disfrutar de su fresquito. Este tiempo, ahí está, pues, ¿no? Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y moita sorte con esta nueva entrega de Compota de Manatí. A ver qué pasa, ¿no? Luis. Nada, a vos por estar siempre ahí cubriendo y... Bueno, hacemos lo que podemos. Muchísimas gracias. A vos, veña. Gracias. you don't love me no more. Estamos en @metrópolesd. Xermán Hermida leva 15 anos exercendo a tarefa de divulgador e altofalante do que se move no eido do cómic en Galicia. Escribe en Cultura Galega, eleva nisto tempo dabondo e pode falarnos con total autoridade do movemento fancineiro e da autoedición en Galicia. Xermán, benvido ás Metrópoles. Hola, gracias por convidarme. Grazas por estar aquí con nós. Bueno, ti viviches a época dourada da autoedición e o fanzine en Galicia, cando funcionaba toda a máquina o colectivo Polaquia, e estás vivindo o momento actual. Estamos apañando os froitos que sementou Polaquia daquela? É diferente. Naquel momento, realmente, había dúas cabeceiras destacadas, que eran Polaquia e Bede Banda, que concentraban o traballo dos autores. Agora, dáse unha explosión de fanzines, pero son esforzos en grande medida máis pequenos, máis desgregados, pero que responden a un interese xenuíno por facer autoedición. Naquel momento era a alternativa que había. A xente recurría aos fanzines porque era a maneira que había de publicar. A día de hoxe a xente fai autoedición porque quere facer autoedición na maior parte dos casos. Control do produto, intereses artísticos, realmente, son cousas distintas. Entón, houve unha creba aí, entre aquel momento e o actual, houve un momento no que desapareceron un pouco os novos autores, e agora está xurdindo isto con forza. Os de agora coñecen o que se facía? Sí, pero é algo diferente. Non creo que realmente estamos a colleitar eses froitos. Penso máis ben que eses froitos se están colleitando en toda a cantidade de autores que están traballando fora agora, en as editoras que están traballando en Galiza, pero que isto, sen embargo, é un movimento un pouco distinto, que non é exactamente derivado daquilo. Se acaso aquilo demostrou que se poden facer fanzines e que poden funcionar. Nesa evolución, nese impasse que ti comentaches agora entre Polaquia e o que se está a vivir agora, houbo medo de que desaparecese de todo este movimento? Sí. ¿Sí? O sea, tanto como medo, quizás non, pero sei que con xente de Bede Banda, con xente de Polaquia, o temos comentado, nos mesmos, desde o Traballo en Cultura Galega, o íbamos vendo, dicindo, onde está a xente? Porque falamos dunha xeración que entre 2000 e 2010, máis ou menos, estivo prácticamente monopolizando a creación de banda deseñada na Galiza. Entón, claro, era unha xeración que cando empezou tiñan 20 tantos, pero cara a 2010, que desaparecen tanto, bueno, Bede Banda entra en hibernación e Polaquia desaparece, xa tiñan 30 tantos. E non vía sair nomes novos, había moi pouquiños. Entón, realmente, tanto a nivel de fanzines como a nivel de autores incluso, había unha dúbida sobre por onde iba a ir a banda deseñada galega. Nos últimos 3, 4 anos, e que empezaron a aparecer nomes, os premios están todos con nomes novos, aparecen moitísimas mulleres e aparecen moitísimas cabeceiras, moitas dunha tiraxe ultra limitada, ou son eu que non me entero delas, tamén pode ser, pero que efectivamente sí que cambiou, o sea, que realmente agora parece que está asegurado que hai xente con moi boa calidade, cunha amplitude brutal de perspectivas, de estilos e de intereses, e que realmente, bueno, parece asegurado o futuro polo momento. Bueno, como ben disti, abroian agora novos colectivos, novas propostas, eventos como este Autobán, que constitúen un pulo importante do movimento da autoedición. A BD Galega está sendo un dos movimentos máis enquedos e creativos do Estado. Sí, sí, sí, realmente nese sentido, xa desde aquela, desde nesa década pasada, se comentaba o pulo que tiña a banda deseñada galega, sobre todo polo aspecto colectivo. E iso sí que é algo que se está mantendo agora. O sea, ainda que temos xente que naquel momento eso, eran dúas cabeceiras e prácticamente todos os autores publicaban nunha, noutra, nas dúas, había actividades que se facían en grupo, había citas como esta que viña todo o mundo. Agora vese que aínda que as iniciativas de autoedición, que son quizás as o que máis está agora levando o facho de novo da innovación e da xente nova, son moitas veces individuais ou de microcolectivos, siguen existindo colectivos, segue habendo conexión coa xente de xeracións anteriores, que iso é algo importantísimo e realmente das primeiras veces que acontece na banda deseñada galega, que ata agora se estaba reinventando cada 10 anos sen saber o que viña antes, iso é algo realmente innovador. E sí que existen citas, e cada vez máis está a Autobán, a edición de inverno de Autobán, ou de Ourense, agora vai haber outro en Carballiño, vai haber outro en Santiago. Entón, nese sentido, sí que existe esa idea de colectivo que non se dá no artístico, iso sempre se incide en que non hai unha corrente artística, estilística común na banda deseñada galega, pero que, sen embargo, sí se xera esa idea de colectivo que tamén existía no seu momento e que quizás unha das marcas diferenciais e que permite que isto continúe. Porque a xente non se sinte soa, a xente atopa foros nos que pode presentar o seu traballo, nos que pode dar a coñecer o que está facendo, e nos que se xeran realmente correntes creativas ou influencias ou colaboracións moi, moi, moi interesantes. Entón, nese sentido, dáme a impresión de que en España non se dá algo semellante, nin se deu daquela. Realmente é un fenómeno curioso e que tampouco se dan outras artes en Galiza. Iso é algo curioso. O fío do que comentabas ti, non? Acabas de enumerar unha serie de eventos que van ter lugar na Galiza, dentro de pouco, Carballo, Cangas, en Ourense, eventos como o Autobán. Podemos chegar a ter unha saturación dese tipo de eventos e que morran de éxito? A verdade é que dubido, porque aínda que haxa tantos, seguen sendo moi minoritarios. O sea, seguimos falando dun, agora mesmo estamos falando dun movimento de autoedición que nunha moi grande medida, polo número de cabeceiras ou polo número de autores, se moven coordinadas, digamos, underground, e que se quere seguir movendo nesas coordinadas. Entón, desde esa perspectiva, non busca un público masivo. Hai xente que se autoedita agora e que quere no futuro poder traballar en editoriais, dar ese paso, ou traballar a autoedición como unha alternativa coas editoriais, e penso en nomes como Quique Díaz ou Cristian Fojón, por exemplo, que valoran moito a autoedición, pero non desbotan outro tipo de iniciativas, pero hai xente que valora o fanzine polo fanzine, como realmente un formato, e que tampouco busca unha distribución masiva, ou editoriais como Fosfatina, que traballan coa edición ultralimitada, con técnicas de impresión realmente artesanais, prácticamente. Entón, claro, nese sentido, está ben que haxa moitos, porque é a maneira de chegar a moita xente, pero realmente en cada un dos lugares o público normalmente bastante minoritario. Uh-huh. Mestúranse tendencias, hai xente máis underground, hai xente que busca darse a coñecer máis, pero creo que non chegará a saturación por público. En todo caso, pode ser polo cansazo dos creadores, porque estas cousas realmente exixen moito esforzo e teñen moito mérito. Pero bueno, penso que polo momento vai habendo público e vai habendo interese. Todo isto do que estamos a falar, todo este movimento, estas iniciativas que se están a dar na Galiza, reflectíalo ti nun interesante artigo que escribías para a Cultura Galega. Nel resaltabas a calidade e variedade deste sector e tamén resaltabas o que acabas de decir, non, que están nacendo novas editoriais. Non? Son toliños ou visionarios? Esta xente, como por exemplo Rubén de Fosfatina, que aí na periferia, en Vigo, monta unha editorial que edita cousas que non son mainstream. Claro, diríaxe que son rariños, pero que ves que iniciativas moi semellantes se están dando a nivel estatal, con Fulgencio Pimentel Editores, por exemplo, pero tamén a nivel internacional. Entón, realmente, se eu só coñecese Fosfatina, se só existise Fosfatina, diría que cousas máis raras están facendo estes tíos. Sí. Pero realmente ves que existe unha conexión con determinados movimentos de banda deseñada vanguardista, digamos, que están funcionando en Estados Unidos, que están funcionando en Francia, que están funcionando en España e que funcionan en Portugal tamén. Entón, eu diría que deben de ser visionarios. A cuestión, como sempre, é se temos un mercado para iso, ou se fai falla case un mercado para iso, porque falamos, xa estamos movéndonos nun termo que está entre o que é a arte, a edición como arte en sí, e o comercial, que realmente quizás é o aspecto menos importante neste tipo de iniciativas. Quizás é máis importante sacar un produto original de calidade e que teña unha tiraxe limitada como parte da propia idea do produto que buscar un éxito comercial. Entón, claro, sustentabilidade non a teño clara, iso é verdade. pero desde logo non son uns bichos tan raros, eso está claro. Bueno, que é o que máis te chama a ti a atención de todo o que se está a facer agora mesmo na Galiza? Pois agora mesmo, a verdade, estou un pelín perdido con todas as cousas, porque estiven vendo a lista de participantes neste autobán, que son 49 ou 47, unha cousa así. Sí, sí. E tiña que ir mirando, en plan, ah, pero estes son galegos? Non me sonaban de nada, de entón nada, fáltame ¿no? moitísimo por ler. O sea, é terrible, estoume quedando descolgado a marchas forzadas. É moi difícil de seguir. Dentro, a min realmente, o que me está chamando máis atención nos últimos anos é algo que xa che comentaba un pouquiño antes, que é esa conexión interxeracional. É un fenómeno que se está dando por vez primeira na banda deseñada galega, e xa, sen esa conexión, chegamos ata onde estamos, que temos autores moi bons traballando fora, temos esta explosión de novos autores, unha situación, bueno, dista de ser a idónea, pero realmente é unha explosión creativa potente. Agora, que se fai o contacto entre xeracións, que hai xente de 30, 40 anos dando cursos, ensinándoles a xente nova, realmente aí pareceme que hai un potencial brutal. O sea, danme medo pensar o que pode sair de aí. Entón, dunha maneira xeral, alén de títulos, alén de autores concretos, ese fenómeno pareceme moi, moi, moi interesante. Proxectos, pois, está Xosé Tomás, de Estivo Dando Aulas, está a Escola do Garaxe Hermético, hai na Coruña de Rum, Bernal, Guitián, Robledo, hai moita xente que está compartindo o seu saber, mesmo aquí tamén no Viñetas, en actividades paralelas. Xosé Domingo, temos autores de primeira liña que están compartindo o seu saber e que coñecen persoalmente esta xente nova, sí, e se está axudando. Ese proceso me parece que é o máis revolucionario que estamos vivindo agora mesmo dentro da banda deseñada galega, independentemente do estilo que sigan uns, do que sigan outros, que sexan máis ou menos vanguardistas, e pareceme que ten un potencial brutal, que non sei en que dará, pero realmente me parece o máis interesante. Bueno, pois deixaremos que pase un poquinho tempo para saber en que vai dar toda esa explosión e toda esa relación interxeneracional, e sentarémonos outra vez pois a falar de eso, Xermán. Esperemos. Moitísimas gracias. Me echaron droga. Delirante. En el Colacao. Rematou este pequeno ciclo de programas especiais do Viñetas e o Autobán. Moitas grazas ás dúas organizacións polo apoio e por contares con nós e polo bo facer co que traballaron para facilitarnos as grabacións. Seguídenos en metrópolesdelirantes.com ou no Twitter, en @metrópolesd, ali seguimos falando de BD. Voltaremos a Siña. A primeiros de setembro comezamos a terceira tempada das Metrópoles Delirantes, que será mellor, máis divertida, máis gamberra e con novidades que xa andamos argallando, como sempre, cos ollos postos no que se fai na BD e con especial agarimo para o cómic galego e os nosos autores. A nosa BD. Deca logo... Metrópoles Delirantes. A banda deseñada na radio. Es un gorila sin historia, dice ella o de él. El vacío de sus guantes, la memoria se fue. Es un paisaje, tiempo al tiempo y lo verá, que se adentra en la jungla para no volver jamás. Técnica. Soy un viejo sparring partner, no he vuelto a ver más. Una calma más felina, tan subterránea y sutil. Oh, cosa mía, el resto ya es poesía. Algún aplauso contará. Lo que se debe al cariño nunca más lo encontrará. Estaba escrito en su sonrisa, absorto al ver pasar un tren. Vieja pista de elefantes tendida sobre suelo árabe.